mtoto wa geti kali. Toko uko juku jotulia na jua kali. Na jokweni mkosa mkona mali. Lakini kuja nikonyeshe yangu ya mtani. Wacha gari leo panda matatu. Jue mewaka tachukulia barafu ya ukwaju. Lantia nguvu bakulia supu. Zetia leo ni mahindi na njufu. Sosea nguvu juo moja wazimu. Bado tamaliza na uji ya ndimu. Hakuna kebab hapa piga ndondo. Hakuna pizza hapa piga muhondo. Usione hapo joka ni kawaida. Wacha tuchironi mtantu kishinkisha. Hii ndio besi utulia. Pale ndio kao bosi ugusia. Majioni mubi pale ni mbao. Lazima tunaza jutu kitoka na karao. Mtoto wa geti kali miskujishi. Hivi ndio vile mtani.